Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah son peygamber Hazreti Aleyhisselam'ın doğumu. Biliyorsunuz bu ay adı Rebi'l-Evvel bu ay böyle. Peygamber'in doğumu burada oldu böyle. 11. günü 12. geceye bağlayan gece oldu. Yani nasıl olacak? Çarşamba akşam inşallah doğumu böyle. Yalnız tabii çok süre geçiyor muhteremler. Yani Peygamberimizin doğumu, biliyorsun bundan evvel bir uydurma vardı, bidat vardı böyle. Kutlu münhaftık diye böyle. Ona muazzam şey gösterirler insanlar ona böyle. Peygamberimiz gelmeden önceki dünya artık karanlığa bürünmüştü dünya. Bir nevi matem yaşıyordu dünya. Dağlar, taşlar. Arabistan'da kabile hayatı vardı Arabistan'da. Her kabilenin bir reisi vardı. Putları vardı. Örf adeti vardı böyle. Kabile reisleri tam otorite idi. Sözleri geçiyordu öyle. Bir de kahinler vardı Arabistan'da. Kahinler vardı. İnsanlar bunlara olağanüstü gözüyle bakardı kâhinlere de. Doğu'da İran vardı. O da Zerdüşt. Ateşperest. Yani. Ateşe tapan insanlar. Ateşe kendilerini yakıyor. Ateş gedelerde ona tapınıyorlar. Derler. Şimdi Konfüçyüs vardı. Onun felsefesi. Hindistan'da Buda vardı böyle. Rahipler, racalar, bunlar insanlar tabi bunlara bu şekilde. Batı'da Roma İmparatorluğu vardı. Krallar sarayda, derebe şatoda yaşarlardı. Halka muazzam bir ağır vergi verirler, koyarlardı böyle. Bir de papalar vardı, kiliseler vardı. Bunlar masrafı ağırdı giderleri. Yüz yaşıyorlardı. Tabii kiliseye bir gelir lazım. Onların yaşamına ne yaptılar? Günah çıkarma diye bir kural koydular. Papalar muhtemelen. Uydurma koydular böyle. Her insan mecbur günah çıkarmaya gitmeye, kiliseye. Bu da yetmedi. Cennete pas yaptı, cennete sattı. Böyle. Yani dünya karına bürünmüştü muhtemelen böyle. Matem var dünyada böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın son peygamber. Son peygamber. Yani peygamberliğin geçerli olması Allah korusun kıyamet sonu. Sonu kıyametle böyle. Ne kadar peygamberimize bağlansak, sevsek, onun dinini İslam getirir, İslam yaşasak, kıyamet daha geç gelir böyle. Biliyorsunuz günümüzde böyle peygamberi saldıranlar. Tabi oluyor bunlar böyle. Ebu Cehil'lerin torunları bunlar. Buyuruyor Peygamber Hazretleri, Evlimma halekallahu nuri. Allah önce benim nurumu yarattı buyuruyor Peygamber. Önce Allah Celle Celaluhu benim nurumu yarattı buyuruyor. Yani Peygamber nurundan yer gökte her şey yarattı, onun nurundan yarattı. Yani nurundan böyle. Allah katında o kadar sevgili, hürmetli bir peygamber ümmeti elhamdülillah. Allah'a şükür elhamdülillah muhtemelen böyle. Yine buyur peygamberimiz, kütü nebiyyen, ben de ruhu ve cesedi. Adem aleyhisselam ruh cesedi arasındayken ben peygamberden buyurum muhtemelen böyle. Rabbimiz Celle Celaluhu Adem babamızı yarattığı zamanlar alnında bir nur vardı. Nur alnında. Bu nur peygamberin nuruydu. Bu nur böyle. Hatta Adem Aleyhisselam'dan önceki dönemde bile melekler peygamberin nurunu sayarlar. Onu tavaf ederlerdi peygamberin nurunu melekler böyle. Peygamber nuru şerifleri böyle. Adem babamız yarattığı zamanlar Rabbim onun alnına Peygamber nurunu verdi. Adem Aleyhisselam nuru ayın 14'ü gibi, yani dolunay gibi, dolunay gibi parladı nuru muhtemelen. Hatta rivayetlere göre melekler gerçekten onlara secde ettiler. Yani Adem Aleyhisselam bir nevi kıble gibi oldu. Aslında saygı ve sevgi o nuru şerifi oldu muhtemelen böyle. Yani nuru ne oldu böyle? Hem Adem babamız dünyada yaratıldı. Hiçbir şey yemeden cennete götürüldü. Orada Havva anamız yaratıldı. Adem Aleyhisselam kaburga kemiğinde yaratıldı orada. Cennette ölüm yok. Ölüm olmayan yerde doğum da olmuyor. Yani cennette inşallah girecek orada inşallah. Rab nasip etse bize muhtemelen böyle. Ölüm yok cennette, doğum yok. Yani nüfus değişmiyor böyle. Hep aynı sayı. Değişmiyor böyle. Ancak cehennemden gelenler olacak bazen. Ehli imandan günahkarlar. Onlar da olacaklar böyle. Doğum yok böyle. Adem babamız 1000 yıl kadar dünya yılıyla ama. Orada yok gün sene cennette. Cennette yaşadı 1000 yıl kadar. Hanamızla beraber. Yani en mutlu günleri onların böyle. Ölüm yok, hastalık yok, yaşlılık yok, bulaşık yok, çamaşır yok, ütü yok, bir şey yok muhtemelen böyle böyle. Her şey doğal, her şey bol, her şey bol böyle. Sürekli huzur, mutluluk, zirvede böyle. Tabii sonra Rabbim'in kaderinin, takdirinin gereği hata ettiler. O yasakların meyve yediler ve sürgüler dünyaya gönderirler dünyaya böyle. Önce ayrı kaldı bunlar böyle. Adamımız Serendip'te. Bunun adı Sri Lanka. İnsan güneyinde ada. Havanımız da Cide'de. Orada böyle. Tabi ağladılar. Tevbe ettiler. Yalvardılar. Tevbe kabul oldu elhamdülillah. Gel birleştiler. Havanımız tabi başladı doğum yapma dünya. Doğum var dünyada. Ölüm de var çünkü böyle. Doğum başladı. 19 defa doğum yaptı. 19 defa. Her doğumunda ikiz doğurdu. Biri kız, bir erkek. Cebrail Aleyhisselam akşam, dünya akşamında bir tabak incir getirdi cennetten. İncir, cennet inciri amata getirdi. Dedi ki ya Adem, sen Havva ile beraber bu akşam inciri ye, yatın. Havva hamile kalacak. Adına şirk koyun. Onun sonunda da böyle son peygamber gelecek. Havva anamız, Adem babamız indir yediler, yattılar. Havva anamız hamile kaldığı gibi nur onun alnına intikal etti. Yani. Hemen böyle. Hatta şaşırdılar böyle. Adem arasından baktı hanımına, hava tabi aydınlanınca Havva ne oldu sana böyle? Ya gözün senin nuru parlıyor böyle gözün böyle. Ayın 14'ü gibi böyle. Ona baktı Adem varsa anlar gitmişti muhtemelen böyle. Sonra tabi Haşil Aleyhisselam o tek doğdu muhtemelen böyle. Yani peygamberimizin o delisi olacak. Onun üstünden gelecek. Gelecek. O kabul etmedi böyle rekabeti, ikizliği böyle. Şirketi orta kabul etmedi muhtemelen böyle. Tek yaratıldı. Doğunca o nur onun alnına kondu. İşte Aleyhisselam, peygamber oldu muhtemelen böyle. Ondan sonra İdris Aleyhisselam, arta peygamberler arta böyle, Allah'ın seni kulları var. Nuh Aleyhisselam derken İbrahim Aleyhisselam'a geldi. Hadi İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz, Urfa'da, Bağır'da doğdu. Nemrut'un ateşe attı. Oradan gitti. Önce Mısır'a uğradı. Mısır'dan Filistin'e gitti. Elali kasabasına gitti oraya. Mısır'da ona hükümdar bir hediye cariye verdi. İsmi Hacer. O da peygamber neslinden geliyor ama. Salih peygamber neslinden geliyor aleyhisselam. Geliyor. Ondan İsmail aleyhisselam dünyaya geldi muhtemelen böyle. Nur evvela İbrahim aleyhisselamdan Hazreti Hacer'in alnına kondu. Ondan sonra İsmail aleyhisselam alnına kondu böyle. Biliyorsun İsmail aleyhisselamı annesini getirdi. Mekke'ye gitti onları böyle. Tabi o dönemde ne Mekke var ne Kabe var. Ne su var, ne kuş var, ne bir hayvan yaşıyor böyle. Oraya gitti onları böyle. Tabi Rabbim her şey kadir mutlak Rabbim böyle. Zemzem verdi Rabbim onlara, o suyu verdi elhamdülillah böyle. Hem açlığına gideriyor, tokluk veriyor, susuzluğunu gideriyor. Hem de her şeyin şifa oldu sonlara böyle. Derken İsmail aleyhisselam evlendi. E kim evlendi tabii, kimse yoktu orada böyle. Yemen'de bir kabile, adı Cürüm kabilesi. Ondan suyu çekilmiş. Çöl kuyuları en çok 100 sene dayanır. Çöl kuyuları. Suyu çekilir. Kurur. Bunu kapamazlar abi böyle. İçine bir şey saklarlar. Yani buzdolabı gibi, silo gibi kullanırlar onları. O kabilenin suyu çekilmiş. Kabile binmiş develerine. Çoluk suyu almış, her eşya almışlar böyle. Çölde yer arıyorlar böyle. Nasıl yer arıyorlar? Bir su boş istiyorlar tabii. Su olmuyor, hayat olmuyor. Baktılar, bir kuşla uçuşuyor. Allah Allah dediler, burada böyle bir su yoktu burada. Yani kafir olduğu yer Mekke'de. Gönderler birisini oraya. Biri baktı, genç bir hanım, yanında çocuğu var. Baktı, hakikaten kuyu var böyle. Hacı hanım izniyle yerleşti onlara böyle. Oraya kabir yerleşti. Ta ona yerleşmesiyle beraber, her yaşta insan var tabii işlerinde. Kadınlar, erkekler, çocuklar, genç, yaşlı, hepsi var içerisinde böyle. Önce çadır kuruldu. Derken kerpiç kestiler, taş, çamur kardılar, evler yaptılar. Bayağı büyük bir köy gibi oldu orası böyle. İsmail aleyhisselam ondan bir kız evlendi muhtemelen böyle. Ondan bir kız evlendi. Nur o kıza geçmedi ama. İbrahim aleyhisselam size bir defa dolaşma girdi bunları. Yılda bir defa, izni o kadar Rabbim'den. Dolaşmaya geldi. Oğlunun evine yani İsmail aleyhisselam evine geldi. Dev üzerinde. Aşk inemiyor ama izin yok. Böyle böyle imtihan bunlara peygamberlere. Geldi. İsmail bağırdı. Hanım çıktı. Kim o? İsmail evde mi? Yok. Nereye gitti? Ava gitti. E nasıl geçiminiz? E işte. Başladı şikayete böyle. E hep ters cevap verdi. Böyle somurtu gözü böyle. Çatık kaşlı. Öyle karşıladı bunu böyle. İbrahim Aleyhisselam baktı ki bu kadın tabi İsmail Aleyhisselam'ın soyuna gidecek peygamberimiz. Yani o kadın o soya layık değil. Ondan peygamber gelmez, o soydan gelmez. İbrahim Aleyhisselam dedi ki ona, İsmail geldiği zaman ben ona selam söyle. Evi güzel ama eşini beğenmedim. Eşini değişsin. Hep akşam üzeri İsmail Aleyhisselam daha yaklaşınca evine babası nurunu gördü, anladı böyle. Bir peygamber tabi İbrahim Aleyhisselam, bir peygamber. Ul-Azim peygamberin kendisi. Hemen koştu eve, hanıma sordu. Mübarek kimse geldi mi? Bir yaşlı biri geldi. Tabi umursamıyor tabi. Ne oldu işte? Şunlar bunlar böyle anlatıyor olayları. Peki onun sana bir bana söyleyeceği bir oldu mu nasihati, vasiyeti? Evet. Ne dedi? E ne bileyim, buna biri be. İyi vermiş de eşi vermemiş. Eşi değişti dedi böyle. Eşi sensin dedi bana böyle. Tabii o da peygamber nabzı anladı böyle. Anladı ve şifre anladı bunlar bunu böyle. Sensin dedi. Babam sen beğenmemiş dedi böyle. Helalaşın ayrılın böyle. Ayrıldı. İki hanım aldı oradan. O da aynı muhabbet olunca o da boşandı. Üçüncü hanımı olunca yine babası geldi. Bu sefer İbrahim'e gelince İsmail'e bağırdı. Hanım çıktı şimdi, üçüncü hanımı çıktı. Oo, buyurun amcacığım. Tanımıyor tabii hiç böyle. Ama ruh sevdi muhterem bakın böyle. Gönül sever, sever muhteremlere bak. Gönül sever böyle. Bir insan ne iyiyse, kendisinde haldeyse ruh aynı insanı sever. Erkek ayrılmaz bunda böyle muhteremler. Birbirini sever bunlar bu şekilde. O genç hanım İbrahim Aleyhisselam'ı görünce onu sevdi. Vardı ki çok salih kişi böyle. Ruh onu sevdi böyle. Babacığım ne olur buyur, şeye tanımıyor tabii. Kendini tanıtmıyor kendisini de. İlle gel içeri buyur. Yok kızım bana izni yok bu şekilde. Nasıl geçeyim? O çok Allah aşkına elhamdülillah her şeyin bol elhamdülillah böyle. Her şeye olumlu cevap verdi. Güle güle karşıladı. Çok yalvardı. İnmeyince su getirdi İbrik'la. Ayaklarını yıkadı, yüzünü yıkadı böyle. İbrahim Aleyhisselam böyle. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam, kızım İsmail gelince ona benden selam söyle. Kim diyeyim? O bilir. Selam söyle. Evi güzel ama eşi daha güzel. Buna sahip çıksın böyle. Tabii İbrahim Aleyhisselam döndü gitti. Bu İsmail Aleyhisselam hanımı ağlıyor ama şimdi böyle. Onun ruhu sevmiş ama. Ondan bir feyiz almış gibi ruh. Feyiz almış ondan muhtemelen. O gidince o feyiz gidiyor da yavaşça böyle ağlıyor. İsmail Aleyhisselam geldi. Anlat tabii nurundan gene. Hanıma soruyor. Bugün kimse geldi mi? Ah biri geldi ama ne hakkı sen yok der durmadı böyle. Gitti ama böyle. Ne insandı, ne salih bir insandı böyle. Başıma etme bu şekilde böylece. Peki var mı bir onun bir nasibi bana? Evet. Eşi çok beğenmiş. Ve anlamadım ama anlasın bunu böyle. Eşi sensin diye böyle, böyle. Seni beğenmiş böyle diye böyle. Ondan İslam'daki nur ona kondu muhtemelen böyle. Dikkat edin böyle. Ona kondu. Ondan oğlu adı Kaydar aldı. Ona nuru geçti muhtemelen böyle. Bu şekilde hep böyle temiz nesiller böyle. Ahlakı güzel böyle. Huyu güzel böyle. Ne kadar iyi insanlar varsa böyle hep peygamberin nuru onlara intikal etti muhtemelen böyle. Onlara intikal etti böyle şekilde. Tabi gele gele altından en son olur 21. peygamber dedesi olmuş ona geldi böyle. Böyle gele gele tabi sayamayacağım. Abdülmenaf ona geldi. Abdülmenaf peygamberimizin dedesinin dedesi olmuş oluyor. 14 oğlu vardı. Biri Haşim'di. Biri Haşim'di. Babası önce tabii o kabile reisi oldu Haşim. Yani Beni Haşim oğulları o işte muhtemelen. Meşhur Haşim. Kesti böyle. Babası ölünce Hazreti Haşim o kabile reisi oldu. Bir ara Şam'a gitmeye karar verdi ticaret için böyle. Tabii kabile reisi ama bir maaş yok ama. Giderken Şam'a Medine uğradı. Medine'de bir kız gördü. Ona gönül verdi birdenbire. Kız adı Selma. Ev kız. Haşim ona gönül verdi. Evliydi. Üçlü de vardı. Ama onda gene ama. Hanımına geçmedi. Hanımı layık değil ama. Layık değil böyle. Elde olmadan yani gurbette Medine'de hem de yolcu Şam'a gidecek kıza gönül verdi. Onu istedi. Tabii verdiler. Gayet yakışıklı, nurlu, güneş yüzlü, çok sevimli, sempatikmiş Haşim. Bir de kabile reisinin bekliği gibi bir yerde olunca hemen tabii kızı verdiler. Onun yatağı kalktı. Nur ona geçti muhtemelen böyle. O kadar nur intikal etti. Haşim tabii Şam'a gitti ama dönemedi. Vefat etti yolda muhtemelen böyle. Dönemedi. Bu Selma hamile kaldı. Tabii korusu haberi öldü, haberi geldi bu şekilde. Bu çocuğu doğurdu. Nur o çocuğa geçti. Adını koydu Şeybe. adını koydu. Sıra kaldı o Abdülmuttalib'e dönüştü. Bu ayrı konu gene. Sonra Muttalib olmuştu kabir reisi Haç'tan sonra. O bunu aldı. Mekke'ye götürdü. Ondan sonra da Abdülmuttalib Hazretleri Mekke mükerremede kabir reisi oldu. Abdülmuttalib Hazretleri çok otorite, gayet dürüst böyle. Düşmanlar bir ona güveniyorlar böyle. Ağırlı olan bir kişi, kabile reisi, Mekke-i Mükerreme'de. Hatta o çocukken bile ne zaman bir kıtlık, yağmur, yağmaz, kırak olsun, onu götürmüş dağlara, dua derlermiş, hemen yağmur yağmur götürmüş böyle. Dur onun alnında böyle. Tabi nur olunca alnında daha saygın bir kişi olmuş kendisi de. Abimiz Hazretleri tabi oğulları var. Çok zamanlar o Kabe'nin yerinde yatardı böyle. Kabe tabi yapılı sonradan. Kabe'nin etrafında yatardı geceleri bazen. Onu severdi. Tabi Mekke'ye bu açıkta böyle. Sıtıya yatardı, gökyüzüne bakardı. Yıldızlara bakıyor, göklere bakıyor, esen yerlere bakıyor bu şekilde. İnsanlar gelen, giden, doğan, ölen, yıldızlar doğuyor, batıyor, güneş doğuyor, batıyor bu şekilde. Bu alem bir Rabb yaratanı var. O dönem peygamberse fetih dönemi. Fakat fıtri olarak yani veysi meşhibi dönüyor buna. Tefekkürle Mevla'yı aklen buluyor böyle. Bu alemin bir Rabbi var. Yaratanı var böyle. Bu dengesini Kur'an vardı bu şekilde. Tefekküre dalardı, yatardı böyle. Yine bir gece yatarken uykuya dalmış Kabe'nin yanında. Rüyasında sırtından bir zincir çıktı. Gümüş beyaz zincir çıktı. Uzadı göklere doğru böyle. Bu zincir ağaç oldu. Rüyada. Ağaç oldu ama çok büyük bir ağaç an böyle. Dünyayı kapsadı böyle. Dalları da kapsadı. İnsanlar koşup dal yapışıyorlar dallarına. Yüzünü elini sürüyorlar dallarına. Bazıları da eline birer balta ağaç köyünü kesip uğraşıyorlar bazıları da böyle. Uyandı bu. Al baktı Allah Allah. Abi etkilemiş çok. Duygulanmış çok böyle. Düşündü, buna bir anlam veremedi o dönemler. Veremedi ama, fakat işte ki bir duygu, bu rüya boş değil bu rüya. Gerçek rüya diye. O dönem rüya yorum yapanlar vardı çok böyle. Bilenler vardı. Mekke'nin dışından Debele gitti, bir yorumcuya gitti, meşhur yorumcuya gitti. Anlattı rüyasını. Dedi, ya Abdülmuttalib, Tuğba Leke, ne mutlu sana. Senin neslinden, sırtından yani senin neslinden dedi. Biri olacak. Yani bir oğlun olacak. Olacak böyle. Ondan da ondan neslinden son peygamber dünyaya geçirdi böyle. Son peygamber geçirdi böyle. Dünya boş değil mutlu bir zamanlar böyle. Yani peygamber dönemlerde bile kutuplar vardır böyle. İzle kırdı bunu. Her zaman buna vardır bunlar böyle. Veysi meşrebiyle olur bunlar böyle. Bahtı Abdülmuttalib güzel bir rüya. Zaten ağaç, yemişçil ağaç mı böyle? Yaprakları yemişçil ağaç böyle. Çok nürü kokan bir ağaçmış. Demek ki bunun neslinden bir oğlu olacak. Onun neslinden peygamber gelecek. Hanımına evliydi tabii. Oğulları da vardı. Hanımına baktı. Hanımının huyunu pek beğenmedi. Geçiniyorlar. Geçiniyorlar. Ama peygamber soyunu taşıyacak bir kadına benzemiyor böyle. Evlendi. Bir hanımla evlendi. Adı Fatıma. Fatıma. Yani peygamberimizin baba annesi oldu yakışan bir tabi. Onunla evlendi. Onunla evlenince Nur Abdülmuttalib'ten Fatıma'ya geçti Muhtemelen. Hanım'a geçti böyle. Baktılar ki sabahtan Abdülhamid'in alnında nur kalkmış o hanımın alnında. Ondan kim doğdu? Abdullah. Peygamberimizin babası muhtemelen artık. Yani nur böyle gele gele Adem babamızdan kim bilir kaç bin peygamberden dolaştı o nur onlarında. Kaç milyon evliya, salih, erkek kadın salihler alnında dolaştı. Artık gele gele şimdi abla gelin nur. Ya artık yaklaştı. Son peygamber dünyaya gelişi muhtemelen böyle. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, kıntı evvele nebiyyi fil halkı. Yaratılışta ilk peygamber benim diyeyim peygamber. Bak, yaratılışta peygamber benim. Ve ahirun fil ba'si. Fakat dünyaya gönderişte en son peygamberim benim böyle. Buyuruyor. Abdullah büyüdü muhteremler. Delikanlı oldu. Elme çağına geldi. O dönemde genelde babaları karışı evlenmeye, kız erkek de. O dönemde böyle. Yani efendim ben şu alacağım demezdi kimse böyle. Öyle bir örf adet vardı Mekke-i Mükerreme'de onlar da. Genelde babaları şey yapardı. Ahmet Hazretleri de oğlu Abdullah için kız arıyor. Tabi rüyası yorumlandı. Oğlundaki andaki nuru da gördü. Bunu gördü. Abdullah da o dönemde yani cahile döneminde o şirk küfür arasında böyle mümtaz bir varlık insan vardı. Yani ayrı bir insan vardı. Ahlakı, güneş yüzü böyle, dürüstlüğü, doğruluğu böyle, iffeti, namus her şeyle bu şekilde böyle. Hatta çok kızına aşık olmuşlar, kızlar muhtemelen böyle. Çoğu buna tek diyorlar böyle, al beni sana şu kadar şunu verelim diyorlar muhtemelen böyle. Hatta var ki bir nefri vardı, onun kız kardeşi 100 deve veririm mesela, al beni dedi muhtemelen böyle. O karışmıyor tabii böyle, boğamayıp bu şekilde böyle diyor. Ablamız, Abdülmuttalip de tabii kız arıyor, kabile reisi. Otoriter, ağırlığı var, saygın kişi ve mal da vardı. Develeri çoktu da o zaman mal, deve. Develeri çok bu şekilde. Yani hangi kapıyı çalsa geri dönmez. Hemen verirler o durumda. Ve oğlu Abdullah ise ondan daha iyi. Her şeyi güzel böyle. Her kız canını ölmeye tabii. Fakat kimi araştırıyor? Ama oğluna layık, yani daha doğrusu peygamber annesi olmaya layık görmüyor. Göremiyor. Artık bir bocalama böyle yani böyle. Acele ediyor böyle. Ve şimdi bir zamanlaması var muhteremler böyle. Yani her şeyin kaderi yazılmış. Yani karıncanın da, böceklerin de, insanın da, hayvanın, cinlerin yazılmış muhteremler böyle. Daha peygamberimizin de annesi babası kim olacak? Eze yazılır bunlar bu şey böyle böyle. Tabi muhtemelen ne yapıyor? Acı ediyor ama zaman ileri alınamıyor muhtemelen. Geri çekilemiyor zaman. Takdir böyle. Bir zamanlaması var mesela böyle şey. Bir gün aldım muhtemelen baktı ki Kabe'nin orada toplamak bir grup insan. Aralar bir şey konuşuyorlar böyle. Oturdu da böyle. Oturdu. Konu neymiş? Bir kız, Vehb'in kızı, adı Amine, Emine değil, Amine adı böyle. Onunla bahsediyorum şu anda böyle. Hepsi ittifakla o kız hakkında diyorlar ki böyle, yani bu kız yolaştırırken melek diyorlar böyle. Yani o cahile döneminde, ahlaksızlık içerisinde, ışık içerisinde, iffetini koruyan, namusunu koruyan, gayet güzel huylu bir kız. Sanki melek diyorlar böyle. Ondan bahsediyorlar. Bunu duyunca Abdülmuttalip içine gönlüne geldi ki tamam şimdi buldum kızımı gene buldum şimdi ben de muhtemelen. Hemen kalktı oradan Vehebe gitti. Hazreti Amine'nin babası Emine gitti böyle. Kapı vurdu. Kim o? Ben aldım, ooo buyurun efendim. Saygın meşhur tabii kabir resi böyle. İçeri aldı bunu. Aldı ama ve bir şaşkın böyle, bir şaşırmış vaziyette, hatta bir sanki yarı şok olmuş onu görünce birdenbire böyle. Abdülhamid de buna tabii anlam veremedi. Ve hep ne olursun hayrola böyle. Seni bir değişik gördüm ben. Tabii tanışıyorlar Mekke'de. O zaman az sayı. Ne varsın bu şekilde böyle çok bir acayip bir şey desin. Abdülhamid soğumadı böyle dedi. Gece dedi benim hanım dedi rüya görmüş dedi. Rüya hanım. Ne görmüş? Bir nur evlerine geliyor bunlar evlerine. Nur evlerine geliyor. Ve evi, dünyayı aydınlatıyor böyle. Her taraf nur oluyor böyle, yer gök böyle. Ben de rüya gördüm dedi. Ve ben de rüya gördüm ya Abdülmuttalib. Dedemiz İbrahim Aleyhisselam dedi. Tamam soyuna geldi. Dedi Hazreti İbrahim Aleyhisselam dedi geldi, eve geldi. Diyor ki buna, ya be kızın Amine'yi ben Allah'a nikahladım. Siz bunu kaybedin bu şekilde böyle. Diyor bunlar böyle. Tabi kayboluyor. Diyor ki ya amca bunu şaşkın verdi böyle böyle. Ve rüya gördüm. Ne yapayım düşünürken de sen geldin buraya diye böyle. Abime biz de kaybettirdi. Abime tavsiyeleri kaybettiler. Ve nikah altı yapıldı. Nikah altı yapıldı. Tabi o dönemde Söğüt Nuşan şu yok tantana mutlaka böyle. Nikah altı yapıldı mı zaten yakınsa kız yürüp gidiyor zaten böyle. Uzaksa develi götürüyorlar böyle. O kadar böyle. Böyle eşyalar, meşyalar, şunlar, bunlar yok bunlar o zaman tabii böyle. Hemen o günde evlenim oldu muhtemelen böyle. O günde evlenim oldu. Şimdi ikisi de farklı bir yaratılışta. Hazreti Abdullah, Hazreti Amine. İkisi farklı yaratılmış böyle. Yani Mekke'ye bir yerde, orta çağda o zulümatta, şirk küfür içerisinde sanki ikisi de birer bir evliya böyle. O şekilde. Tabi evlendiler. Evlendiler bunlar böylece. Nur Hazreti Amine intikal etti muhtemelen böyle. Yani Peygamberimizin beden yapısının temeli atıldı dünyada. Atıldı muhtemelen böyle. Aslında insan ruhtur. Ruhtur böyle. Ama bir beden olmayan insan görür mü dünyada? Diyor Aşık Yunus, ete kemiğe büründüm, Yunus'a göründüm. Ete kemiğe büründüm, Yunus'a göründüm. Ya, ete kemiğe göründüğü peygamberimizde bir beden olacak. Nasıl bir beden olacak? Ruhuna uyumlu beden mi yaratır Rabbim yaratır. Yani her bedenden ruhu anlaşılır muhtemelen böyle. Uyumlu yaratıyor Rabbim bedenleri ona böyle. Hazreti Amine tabi hamile kaldı Peygamber Hazretlerine muhteremler böyle. Nur onu intikal etti Hazreti Amine'ye. Fakat içindeki Peygamberimizin tabi Nur-u Muhammed'i ona hamile kaldığı için böyle şöyle buyuruyor. Diğer kadınlar gibi ben bir zahmet çekmedim muhteremler böyle. Böyle aşağıya şunlar bunlara mesela böyle. Ben de hiçbir şey görmedim böyle. Ben onu taşımadım, o beni taşıdı. Ve yattığım zaman gece diyor, o zikrederdi. Ama dinlerdi muhtemelen böyle. Kanında muhtemelen böyle. Allah'ın son peygamberi muhtemelen. Evliya değil, son peygamber tabi. Hatem-ül Enbiya. Ya Rusul-ül Enbiya Hazretleri. Hazreti Amine diyor ki rüyasında, sen havlu beşere hamilesin. Havlu beşere. En hayırlısına hamilesin. Adını Muhammed koyun doğunca. Adı benim adım geliyor böyle. Geliyor. Hazreti Abdülmuttalip haber aldı ki gelin Amine hamile olmuş. Tabii çok sevindi. Yani daha başka evlatları, torunları var. Ama oğlu abla çok seviyor ama. Eli değil. Onu çok seviyor. Bir de Tabunuş'un torunu olacak, ondan torun olacak. İlk değil ama onu dört gözle bekliyor. Onu da gönül seviyor. Neden seviyor? Ümidi o peygamber olacak dedim ben. Onu da seviyor. Dedi ki babası Abdülmuttalip oğlu Abdullah'a. Oğlum bak dedi, hanımın hamile olmuş, kalmış böyle. Yakınlarda bir kervan hazırlanmış Şam'a gitmeye, ticaret kervanı. Sen de bu kervanla beraber Şam'a git. Hem mal götür, orada mal al. Yürüyüşü Medine uğra, hurma al, buraya getir. Belki hurma olmazdı Mekke'de. En iyi hurma Medine'de olur muhtemelen. En iyi hurmaları böyle. Dedi kervanla Şam'a git. İşini gör, ticaretini yap dedi. Dönüşteydi Medine'ye uğra. Dönüşteydi Medine'ye uğra. Medine'nin tabi bir ayakları var muhteremler. Abdülmuttalip biliyorsun annesi Medine'li. Selma. Orada kaldı o. Orada kaldı. Dedi Medine orada böyle dayılarına falan onları gör. Kurumu al. Getir bunları dedi. İnşallah dedi oğlun çocuğun dedi, doğunca dedi böyle bir ziyafet verelim ben. Fakir fukaraya böyle. Deve keşik kurma verici tabi böyle. O zaman o ziyafet. Ekmek yok mu? Ekmek yok mu? Ekmek yok böyle. Et bol. Deve çok. Bir de hurma verecek böyle. Hazreti Abdullah yaşı 25 yıl oluyor. 25 yıl muhtemelenler. Ne hikmetse peygamber 25 yıl evlendi muhtemelenler. Tevafuk oluyor böyle. Kervanla Şam'a gitti. İşini gördü. Ticaretini yaptı. İşte Medine'ye geldi. Hastalandı ama hastalandı Medine'de muhtemelen böyle. Böyle halsiz düştü muhtemelen böyle. Bir kim bir halde Mekke'ye dönmeye hali yok. Dev üzerine oturmaya hali yok böyle. Yatağa düştü. Bir yere kadar yattı orada. Tabii kervan gitmiş. Kervan gitti tabii. Beklemeden tabii bunu. Bir orada hasta yattı. Orada Mevla'ya kavuştu muhtemelen böyle. Öyle kavuşmadan böyle. Hurmanı tabi getiremedi. Kendi gelemedi. Acı haber tabi Mekke'ye geldi. Geldi be. Ölüm haberi gelince Hazreti Amine Validemiz çok bitkin hale geldi muhtemelen böyle. Daha yeni evli. Yani birkaç aylık evliler kendileri. Yeni evliler daha. Korası da gayet de mutlu olan böyle. Yani sanki cennette yaşıyorlar ama ikisi de muhtemelen böyle. Yani mutluluğun zirvesinde ikisi de böyle. Huyları, ahli, her şeylere böyle birinden güzel. O kadar mutluları böyle. Ama babana göre bitti muhtemelenler. Bitti, görev bitti ya. Onun için yaratılmış o. Ve yaptı vazifesi muhtemelenler. Gitti. Tabii karnında da çürüğü kaldı hanım ailemizin böyle. Peygamberimiz daha ana rahmin düştüğü gece, İlk yer evlilikleri gece çok yağmur yağdı muhtemelen Mekke'de. Bereket yağmur, bereket tam böyle. Sel değil böyle. Böyle sakin sakin böyle, yavaş yavaş böyle o yağmur yağdı böyle. Ondan beri birkaç yıl hiç yağmur yağmamış Mekke'ye böyle. Otlar kurumuş, hayvanlar aç muhtemelen böyle. Hiçbir şey olmuyor böyle. Her taraf kurumuş. Boğazdan kıtlık, pahalılık olmuş çok böyle. Birkaç yıl böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ana rahmine düştüğü gece ana düştüğü anda yağmur başladı muhtemelen bak. Başladı muhtemelen. Onun hürmetine böyle. O yağmur yağdı. O sene çok bolluk oldu böyle. Otlar muazzam büyüdü. Hayvanlar sütleri çoğaldı. Hayvanlar semizdi böyle. Ekinler eş oldu. Onun durumunda oldu böyle. O sene isim verdiler. Yani bolluk ve sevinç seniz diye böyle. İsim verdiler o seneye de. Tabi takdir neyse oluyor muhteremler. Ağır zaman peygamberi ana karnına yetim kaldı. Yani bir lakabı da dürül yetim derler. Dürül yetim. Dürül inci anlamına göre böyle. Yetimin incisi anlamına göre böyle. Dürül yetim derler peygamberi böyle. Yine bir olay oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şeydeyken ana karnındayken. Şimdi aslında tabii kısa öz yapıyorum sana böyle. Yani bir sohbete sığdırmak için uğraşıyorum buna. Rabbim her şeyin Rabbim önce alt yapısını yaratıyor. Böyle. Mesela bir de zemzem kuyusu açılması böyle. Zemzem kuyusu vardı önceden böyle. Hazreti Ali'ne verilmişti böyle. Fakat Cürüm kabilesi, Yemen'deki Cürüm kabilesi oradan kaçmak zorunda kaldı. Başka büyük bir kabile geldi, Mekke'ye saldırdı. Bu kabile onlara savaşım anlayınca kaçmak karar verdiler. Kabe'de bu emanetler vardı böyle. Kılıçlar, zırhlar, hatta altında bir şeyler vardı, bazı şekilli suretler vardı böyle. Bunları ne yaptı bu Cürüm kabilesi? Kuyu attı böyle. Zemzem kuyu attı. Örtüler üzerinde böyle. Toprak attı böyle. Üzerine tesbih ettiler. Yine belirsiz oldu böyle. Yıllarca böyle. Uzun yıllar böyle. Bildi Araplar, Mekke halkı. Bildi ki böyle. Burada bir zamanlar burada bir kuyu varmış. Dededen, dedelerim bana duyma böyle. Ersan gelme. Burada bir kuyu varmış. Şifalı suymuş, bereketli mi dedi buna diyorlar. Ama yeri bilmiyordu muhteremler. Yine Abdülmuttalip bir gece yatarken Kabe'nin o avlusunda, dışarısında rüyada diyorlar ki, ya Abdülmuttalip, sen bu zemin kuyusunu kas çıkar bu suyu meydana çıkar. Hadi peygamber verecek. Ya muhteremler, altı yapımdan muhteremler böyle. Dedi ki rüyada bu şimdi, rüya halimde. Ya Rabbi nereden bilemiyorum ama. Buyurdu ki ona Mevlam rüya aleminde. Sen yarın şu vakitlerde otur Kabe'nin önünde etrafı gözetle böyle. Bir de kuş gelecek. Kuş gelecek. Kuş gagası bir yere oyacak. Boş böyle. Oraya git. Orasının güzel belli. Orasının merkez. Kuşun ağzında oyduğu yer altında bir karınca yuvası çıkacak oradan böyle. Anlaşılacak böyle. Orasını kas, orası zemine koyacak böyle. Sonra bekle orasını baktı, bir kuş geldi. Kuş uçtu böyle, geldi yere kondu. Üstüne vurdu gagasını vurdu böyle. Gagas kazdı biraz bu şekilde böyle. Kuş gitti. Adam muhtemelen geldi. Az açtı, altına karınca yuvası. Tamam muhtemelen böyle. Oradan çürüklüğünü aldı. Kuyu temizlediler böyle top taşlarını böylece. Eşya çıkardılar. Bu süs meydana çıkmış oluyor böyle. Çok tabii sevindi o zaman insanlar buna böyle. Bir de Ebre ordusu geldi Yemen'den. Kabe yıkmaya Yemen'den geldi. Ama Yemen Habeşistan'a bağlıydı böyle. Yemen devlet vardı ama bağımsız değildi devlet böyle. Bazen İran'a bağlı oluyor böyle. Bazen Habeşistan'a böyle. O dönem Habeşistan'a bağlı yani Hristiyanlar. Habeşistanlılar. Ebrehe onların Yemen'de sanaş yeri, baş yerlerde. O da hükümdardı Yemen'de. Bir kilise yaptırdı sanaş yerine böyle. Baktaki bütün Arabistan halkı Mekke'ye gidiyorlar, Kabe'ye gidiyorlar. Tavafa böyle. Tabii Kabe, Mekke şenleniyor. Alışı yapılıyor böyle. Orada bolluk oluyor. Halkı sanayiye çekmek için, Yemen'e çekmek için kilise yaptırıyor. Tabi Kabe aslında çok sade. Bunun gibi yani böyle. Sade. Çok süslü bir kilise yaptırıyor böyle. Altını, gümüşü, mücevheri ben boğazan bir kilise yaptırıyor böyle. İnsanlar haber gönderip buraya geldiklerini tavaf etmeye. Yani bırakın Kabe'yi diye böyle. Kimse gitmedi oraya muhtemelen böyle. Hatta Arap'ın biri kızıyor buna. Gece karanlığında gidiyor, kiliseye giriyor. Hani tuvalet yapıyor işte muhtemelen. Pisliği ortaya, tam ortaya muhtemelen böyle. Evre bunu duyunca kızdı. Ordu hazırladı. Gidemiş ki abi yıkayım dedi. Ki abi yıkayım dedi. Yıkmadan yıkamayacak böyle. Biliyoruz tabii Erem Tere Suresi'nin bu konu orada geçiyor. Ki abi yıkmaya geldi. Rabbim kuş gönderdi. Adı Ebabil kuşlar. Ebabil kuşlar muhtemelen böyle. Kırlangıçtan küçük, serçten büyük böyle. O yapıda bir kuş böyle. Her kuş, üç tane kuş, üç taş. Denizden geldiler. Kız denizden doğru geldiler. evren bu olduğu yere böyle. Üç tane taş, nohut kadar taşlar böyle. Her kuşun bir gagasında bir taş, iki tane de iki çiğerinde, pençelerinde bir tane. Üç taş böyle. Böyle. Ama sanki kimyasal bomba bunlar muhtemelen böyle. Bunu yaratmış şekilde böyle. Atıyorlar. Üstünde yazı var. Kime isabet edecek isim yazılı muhtemelen böyle. Baştan vuruyor, alttan çıkıyor muhtemelen böyle böyle. İşin yakı yakı yakı böyle aşağı gibi çıkıyor böyle. Hele koltuğu yapsınlar böyle. Ağzı karşı onu da gene öldürür. Sonra tabirinden bunlar böyleler. Bir de bu Ebru ordusunda ve gelip orada helak olması. Yani Mekke'ye kaçtılar oradan böyle. Korktan savaşmaya. Yani savunmaya bir geçemediler. Mekke halkı korkunlar Yemen ordusundan. Bir de fil vardı başlarında. Mahmud olan büyük fil vardı. Sırf Allah tarafından Celle Celaluhu kuşlar gelip böyle taş atıp bunu öldürmesiyle beraber bütün Arabistan'a yayılıyor bu Arabik kabir arasında böyle. Yani Kabe Allah'ın korunmasında, Kabe'nin kutsallığı kanıtlandı. Neden? Çünkü kıble olacakmış burada bakmadan böyle. Altyapından da böyle. Kanıtlandı bu şekil bunun için. Onun peygamber ana karında ne muhteremler. İki ayda az kalmış doğumuna. 50 gün falan kalmış doğumun peygamber bu şekilde. Şimdi gelelim inşallah Peygamber Hazretleri muhteremler doğumuna gelelim. Hazreti Süleyman Çelebi biliyorsunuz Mevdi yazan Süleyman Hazretleri böyle bir bölümünde veya bölümünde hasta hamile validemizden naklen şöyle şey yapıyor. Oradan şey yapıyor inşallah. Amine eydür. Amine der ki şu vakit bu tamam. Artık doğum vakti geldi. O gece yalnız değil ama muhtemelen Amine validemiz. Allah'ın böyle takdiriyle üç tane de yanında kadın vardı muhtemelenler. Biri Şifa Hanım, Şifa Hatun. Fatıma Hatun, Hazreti Safi validemiz. Yani halası yani bunun böyle. Yanında bulundular, evinde bulundular. Hazreti Safi validemiz bilmiyordu yapacağını ama muhtemelen böyle. Ne bir doğum sancısı var, ne bir işaret var kendisine muhtemelen böyle. Gayet normal böyle. Hatta karın bir şişmeni fazla. Böyle. Hareketi rahat, serbest. İyi bir hal yok kendisine böyle. Sonra tabii kendisine malum olduğum böyle. Güce geliyor, oğlu Harun Enam böyle. Harun Enam'ın, yani insan en hayırlısının dünyaya gelme zamanı artık geldi. Geldi böyle. Ana karnından, ruh aleminden ana karnına geldi. Ana karnında kaldı. Ete kemiğe büründü. Organları şekillendi. Dünyaya gelecek. Beden geçici beden ama muhtemelen o var muhtemelen böyle. Sadım gayet hayattan katı ediyor. Sadım diyor. Gayet hayattan katı. Hayat bası çok diyor. Arman böyle. O anda şu hayat bası benim. Çok sadım böyle ben böyle. Böyle. Sonra bir cam dolu şerbeti. Bana bir cennet kasesiyle bir su verdiler bana. Şerbet verdiler böyle diyor böyle. O da ak idi. Kardan daha beyaz. Ve hem soğuk idi. Hem de soğuktu. Şimdi soğuk deyince tam Mekke'deki o anki şartlarda tabi soğuk olması lazım. Mekke'de muhtemelen böyle. Hava sıcak muazzam böyle. Yine hararet bastı. Bir kardan ak idi. Halinde o kadar beyazmış ki böyle rengi. Öyle tasvir ediyor burada Hazreti Amin validemiz. Ve hem soğuk idi. Bir de şeker yok idi böyle. Tadı da şekerden daha tatlı böyle bir verdi böyle. Etrafında bir de ruhaniler vardı etrafında. Üç kadın dışında böyle. Abdümenaf kızlarına benzer diyor Amin var böyle. Abdümenaf kabrinin kızına benzeyen onlar uzun boylu kızlar. Meşhur o kızlar muhtemelen böyle Arabistan'da böyle. Uzun boylu olur onlar böyle. O Abdümenaf kızlarına benzeyen huri kızları o şekilde girip böyle evi dolu işi böyle. Huri kızlara geliyorlar muhtemelen böyle. Evine geliyorlar. Melekler de geldiler. dışarı şerif aldılar böylece. Her tarafı huriler dolgu bir şekilde. Hatta yer gök o anda her şeyini kesti oldu yer gök böyle böyle. Melekler zikredin kestiler böyle. Herkesin gözü için burada böyle. Yani Rabbimizin son peygamberi Hatem-i Enbiya dünyaya gelecek böyle. Dünyaya gelecek derken yer gök onu bekliyorlar. Bütün melekler onu bekliyorlar. Cevabı Aleyhisselam dünyaya geldi. Üç tane alem getirir, sancak getirir böyle. Birini doğuya, birini batıya, birini Kabe üstüne çıktı bunların böyle. Tam doğum anında dikti bunları. Yani mesajı verdi yani böyle. Doğumu üzere diye böyle. Meleklere, insanlara bu mesajı tabi verdi bunlara. Cevabı Aleyhisselam da. İçtim anı. O suyu içtim, şerbeti içtim böyle diyor. Olur cismin nura gark. O şerbet içtim, cisim nura gark oldu böyle. Her tarafı nur kapladı böyle diyor. Yani cisim de bedenim de nur oldu böyle diyor. Böyle. İdemezdim kendimi nurdan fark. Nurdan kendimi fark edemiyorum, bilemiyorum ben böyle. Yani şeffaf oluyor böyle, nur. Oldu her tarafı böyle, yer gök ama. Bütün semaatü zemin böyle, yer gök, nur kapladı. Kendimi fark edemiyorum. Yani benim bedenim, ben neredeyim? Bilinci var yerinde, biliyor. Nurdan fark edemiyor ki beden nur oldu böyle. Geli bir ak kuş. Bir kuş, beyaz kuş geldi. Kanadı revan. Açık kanatlarına böyle, süzerek geldi. Açık kanatlarına böyle. Bir kuş geldi. Aklımız sağlığı kuvvetle hemen. Kuş anıma böyle kanadıyla böyle kuvvetle böyle bir bak sıvazlı bir kere böyle. 10 saat 10 saat hem o anda doğum vakı oldu muhtemelen böyle böyle. Yani ebe şu bu gazım olmadı muhtemelen böyle böyle. Hiçbir şey lazım gelmedi bu şekilde. O kuş tabi melekmiş muhtemelen böyle. Melek kuş şeklinde bana görünüyor. Ramona kanadını veriyor kendisine. Melek geldiği anda böyle, akkuş böyle, sürüp geldi, açık ve süzülerek yavaş geldi böyle, revan diye. Akkuş, kanadıyla revan geldi böyle. Arakamı sıvadı, sırt sıvadı, kuvvetle. Hafif değil böyle, hemen böyle. İşte basırık sıvaz bir kere. 10 saat o sultan din. O din sultanı, son peygamberimiz, o anda dünyaya geldi muhtemelen böyle. Nura gark oldu, semavati zemin bak. Nura gark oldu, bütün nur oldu kapları tarafı böyle. Semavat, yedi kat gökler, zemin, dünya. Yedi kat gökler, yer, her taraf nur oldu muhtemelen böyle. O anda Hazreti Amine'nin de keşfi açıktı. Açıldı keşfi muhtemelen böyle. Hatta o şifatın buyuruyor böyle. Onun keşfi açılmış böyle, görmüş böylece. Bütün gökleri görüyorlar. Nurhan böyle, görüyorlar. Melekleri görüyorlar böyle. Melek de birbirine müjde veriyorlar. Melek birbirlerine. Hazreti Muhammed doğdu. Tuva, müjde. Huri kızlar cennette birbirine müjde veriyorlar böyle. Yer gök, biz sevinçler bu şekilde böyle. Sevinçler. Benim Aleyhisselam Hazretleri doğduğundan sünnetli doğdu muhteremde. Sünnetli doğdu böyle. Göbeği kesilmişti. Göbeği kesilmişti. Ve sünnetli olarak doğdu. Hazreti Safiye Validemiz buyuruyor. Halısı. Ben muhterem. Ben diye yıkamak istedim bunu. Tabii doğdu ya şimdi böyle. Yıkamak istedim böyle diye. Bir ses geliyor bana. Bırak onu yıkama. O yıkandı o. Temiz o. Yani böyle. Böyle sanki nurani bir kundan sarılmış böyle. Kundan sarılmış. Hatta hemen o anda alıyor bu melekler bunu göklere çıkarıyorlar muhtemelen peygamberle. Göklere çıkarıyorlar böyle. Bütün semaati, zemini her tarafa dolaştılar böyle. Bütün melekler o nuru aşık oldu peygamberle böyle. Tabi peygamberi aşık olmak, sevmek, bir imanın makamı bu böyle. Yani herkese verilmez muhtemelenler. kolay bir makam değil makam böyle böyle. Dağ taş ama aşk muhtemelen böyle. Dağ aşık peygamber bu şekilde. O anda Abdülmuttalip Hazretleri yine Kabe'nin yanında yatıyormuş. Uyumuyor an böyle. Bu sabah karşı oldu. Güneş doğmadan. Yani gün doğmadan olur böyle. Güneş doğmadan sabah karşı yani seher vaktinin sonlarına doğru böyle. Onun diyenek başladı böyle. O gün pazartesi idi. 12 Rebiyel'in günüydü. Pazartesi idi. Doğdu. Hazreti Abdülmuttalip de yine Kabe'ye yatmış böyle. Uyumuyor böyle. Tefekkür olmuş şekilde. Bir ses duydu böyle. Abdülmuttalip kum kalk. Gelin Emine Aminemine git. Torun doğdu. Adını Muhammed koy. Adını koydu. Ondan sonra hemen kalıp koştu. Geldi. Ya Amine, ya Amine. Derler buyur derler bu şekilde. Baktı. Doğmuş tabii. Aldı kucağına bu şekilde. Adını Muhammed koydu ama hem sevindi hem ağladı muhtemelen. Sevinç ve keder ikisi bir arada oluyor böyle. Sevindi ki torun oldu o Muhammed'i. Ona kavuştu böyle. Onu gördü gözüyle gördü. Üzüldü neye? Oğlu Abdullah bunu görmedi diye muhtemelenler. Altta oğlu Abdullah geldi. O bu yavrusunu görmedi de gittirsen böyle. Hem de Hüseyin'in tabiri. Sonra çok deve kesti. Çok cömert kendisi böyle. Çok en güzel develerini kesti. 3 gün ziyafet verdi. 3 gün. Herkes serbest böyle. Kuş kurt da varsa böyle böyle. İnsan böyle. Fakir fukara böyle. 3 gün muazzam ziyafet verdi. Onlara verdi. Bunlara böyle. Bir de her peygamber zamanı neyse onunla daha çok mucize getirir her peygamber. Musa'nın zamanında sihirbazlık çok revaçtaydı böyle. Sihirbazlık. Yani Musa Aleyhisselam'a asa verdi. Onun hepsini yuttu sihirlerini asa böyle. Musa'nın zamanında da tıp ilmi vardı böyle. Revaçta böyle. Yani doğuştan kör gözü yiyordu böyle. Hemen böyle. Şimdi peygamberimizin ne olacak? Peygamberimizin mucizesi ne olacak böyle? Onların ki bir döneme mahsus sınırlı. Peygamberimiz kıyamete kadar son peygamber. Bütün insanlar cinlere peygamber. Kıyamete her insanın peygamberi. Öyle mucize olması gerekiyor ki kıyamete kadar bu mucize devam etsin. Kur'an-ı Kerim muhtemelen. Yalnız Kur'an Allah-u Kerim olduğu için anlaşılma tabii çok güç. Rabbim ne yaptı? Araplardan bir sevgi verdi onlara, Araplara. Rabbim'den bir sevgi verdi Araplara böyle. Ne sevgisi bu? Şiir yarışmaları, güzel konu, hitabette konuşmalar. Her sene hac mevsiminde, tabi onlara göre hacca girdim yine cahil zamanda bunlar. Ükkaz'da, Ükkaz panayırında yarışma oldu böyle. Şiir yarışma oldu böyle. Biliyorsunuz şiirde işaretler vardır böyle. Açık konuşulmaz. Yani yanı manı açıklamaya gelmez şiirde böyle. Yani bu şiirle ne oldu böyle? Edebiyatı öğrensinler ki böyle anlasa Kur'an-ı Kerim böyle. Bir de hitabat vardır böyle. Kimin şiiri birinci olsa Kabe'ye asırdı o muhtemelen böyle. En üstün şiir İbn-i Kays'te biri vardı böyle. Onun şiiri. Kimse sonra geçeyim bunu böyle. En üstü o. Sonra başına geri altına böyle. Yine bu şekilde. Sonra bir de konuşmalar böyle. Biz de Kuzmin Saad diye böyle. Kuzmin Saad diye muhtemelenler. O devletle konuşurdu böylece. Hatta Peygamberimizin geleceği o müjde vermişti. Yakında geleceğini böyle. Haber vermişti, kendisi de vermişti. Sonra tabii Kur'an-ı Kerim'e başlayınca, Kur'an-ı Kerim'e gelmeye başlayınca anlamaları kolaylaştı muhteremler. Yani Arap edebiyatına ve şiire böyle çeşitli lügat sözlüklere böyle İncil'in buna bak olunca bunlar Mekke halkı biraz da bu şekilde konuları anlamı başladı bunlar böylece. Sonra Tabi Peygamberimiz henüz daha Mekke'deyken Nuh Aleyhisselam'ın ilgili ayet-i kerime geldi Hud suresinde. Ayet-i kerime böyle. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin helak olması meselesi geldi böyle. Şu ayet-i kerime geldi. Ve kuyle ya ardu bil'im ma eki ya ardu bil'im ma ey yer yut suyunu. Ya ardu bil'im ma eki. Yani çok anlamlı, geniş tabiri. Ya er yani toprak, yer, suyunu yut. Veya semu ekliyi, ey gök, senin suyunu kes, yağmuru kes, dal bulutlarını. Ve güydel ma'u, su çekildi ve kulluyel emri, tufan işi tamamlandı. Ali Cüde'ye gemide Cüde'nin oturdu böyle. Bu ayet-i kerimeye gelince imana gelmeyen müşrikler bile muhteremler bu hayatı şaşırtlar bu muhteremler. Buradaki belagat, fesahat denir buna böyle. Tabi araçtan biri içeriğine varmayan kişi anlayamaz da muhteremler böyle. Onlar buna vakıftılar. Vakıf onlar buna, vakıftılar buna buna. Bu ayet-i kerimeye gelince çoğu şaşkın olurlar buna böyle. Yani az bir kelimeyle ya erdu bi'i ma'iki yasım ekleyi ayet-i kerime bu şekilde. İmri Kays'ı ölmüştü. O şiiri başta gelen, Kabe'nin başta gelen böyle. Kız kadar hayattaydı muhteremler. Gitti Kabe'ye, abisini yurtta attı muhteremler. Artık bunlar beş katmaz normal. Böyle. Attı onlara bu şekilde. Tabii ne oldu? Bu efendim Peygamberimiz bir tabi büyüdüğü zaman geldi muhteremler. Kendisi peygamber ek verildi. Mekke halkı ne yaptılar? Yani bu peygamberlik ağacını, kökünü kesme uğraştılar baltalarla. Baltma böyle. Kur'an düşmanlığı, peygamber düşmanlığı böyle. Muazzam şirk küfü karanlığında böyle. Ebu Leheb'ler. Yani derin gördüğü rüya. Ne yapıyorlar? Baltalarla ağaç kökünü kesme uğraştılar. Ama tabii kesemeyecekler muhtemelen böyle. Allah'ın yaktığı çıra, kandil sürmez muhtemelen böyle. Allah'ın yaktığı güneş ışığı karanmaz muhtemelen böyle. Karanmaz bu şekilde böylece. Mısır'da bir Saliha hanım var muhtemelen. Eş yani bir hanım, karı koca almışlar böyle. Bu aşağı yukarı 350 sene kadar önce. O gün tarih kitabında yazıyor böyle. İkisi de peygamber aşıkı. Peygamber aşıkı ikisi de böylece. Her sene peygamberin doğum gecesinde evde bir ziyaret yaparlarmış evlerinde böyle. Her sene böyle. Toplanıyorlar. Ziyaret yapılıyor. İyi biçiyorlar. Okunuyor. Sadece getiriyorlar böyle. Derken bunların komşuları bir Yahudi'miş komşuları. Bu Yahudi'nin orada bir oğlu evleniyor. Kız alıyor. Tabii kız da gelin de o da Yahudi böyle. Alıyor böyle. Bu Yahudi gelin orada daha 3-5 günü yeni daha gelinken bakıyor tabii mekanizacak yer. Açık pencere böyle. Hem komşulardan böyle bakıyor. Komşu da birkaç tane koç kesiliyor. Etler pişiriliyor. Pilavı, un, helva yapılıyor falan bu şekilde. Al ne var burada acaba? Merak ediyor tabii böyle. Sonra akşam üzeri oluyor. Bunları da getirmişler. Komşu hakkı diyor. Bunu da getirmişler oradan. Etlerden, pilavdan, helvadan. Bakıyor. Konu okuyorlar böyle. İlk defa konusunu duyuyor ama o da böyle. Orada böyle. Tabii seçkin hafızlar, Allah'ın için gelenlere böyle, canı gönülden böyle, Peygamber'in doğum günü hürmetine böyle, aşk ile, meşk ile böyle, coşarak böyle, canlı canlı böyle, kul okuyorlar, ilahi okuyorlar böyle, sarbaşa getiriyorlar böyle. Gelin oradan mest oluyor bundan muhtemelen böyle. Gelin kendinden geçiyor bir Allah Allah, bakıyor böyle, manevi bir hava, atmosfer manevi muhtemelen böyle, ruhsal bir hal böyle. Bu Yahudi gelip alıp muazzam feyiz alıyor, şey yapıyor. Ama neden, ne olduğunu bilmiyor tabi orada böyle. Kur'an soruyor. Ne oluyor bunlar komşu burada? Bundan diye Peygamber'in doğum günüse bu gece. Her sene böyle yapar, komşu böyle yapar diyorlar. Her sene böyle yapar bu diyor böyle. Ya öyle mi öyle böyle? Belki de yatma zamanı yatıyorlar bunlar. Ama gelin hiç konusuna bakmıyorlar böyle. Almış, mani gıda almış böyle. Ruh doymuş burada. Gönül açılmış böyle. Aşk gelirken böyle. Ne yapıp bilemiyor ama böyle. Yatıyorlar. Hiç fazla konuşmuyor böyle. Uyurgu yapıyor böyle. Dalıyor böyle. Şey yapıyor. Rüya görüyor. Rüyasına bakıyor ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen. Hat-ı Enbiya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Sa'd-ı Bekir Sıddık. Sa'd-ı Ömer Faruk. Üç yok komşularına geliyorlar. Üç komşularına geliyorlar böylece. Oraya geliyorlar. Arkadan bu halkı cemaat de geliyorlar. Bu da kalkıyor şimdi. Ben de gitsem ama ben Yahudiyim. Peygamber görüyor ama açık. Zaten Peygamber sevmiş, aşık olmuş. Bir de Peygamber görünce, rüyasında görünce, durmadı görünce, iç yanıyor böylece. Ah, ben de girsem işler acaba. İçe girsem diye. Ama ben de Yahudiyim. Bunu kabul etmezdim bunlara bu şekilde. Öyle ki anda bekliyor. Ona biri, haklı olsan birisi, anlıyor mu durumunu? Sene girmiyorsun. Ben Yahudiyim. Diyor, hanımım Aleyhisselam diye bütün insanlara peygamber geliyor be diyor. O size peygamberiniz o diyor. Gir içeri sen be diye. O da içeri giriyor. Peygamberimiz buyuruyor aslında buna muhtemelen beller. Gel bakalım diyor. Önünü alıyor peygamberini. Peygamber diyor ki sen diyor İslam'a layıksın diyor. Sen cennete layıksın. Bu küfürden, pislikten çıktı böyle diyor böyle. Müslüm olsun hep böyle. Olayım ama nasıl olayım diyor. Peygamber diyor ki buyur bak, şuna bakalım diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyor. Tabi peygamber söylüyor muhteremler. Yandık sahabe onu söylüyorlar. O cemaat söylüyorlar böyle. Bu da onu söylüyor ama ağlama başlıyor. Cezbe geliyor muhterem böyle. Cezbe yanıyor böyle. Cezbe geliyor böyle. Yani Allah dedi dağa taşı çıkarıp göklere çıkıyor. Eline gelse böyle. Çöldüre gidecek. Yanıyor böyle. Ve aşkın yanıyor bu şekilde. Bir ara kendine geliyor. Ben şimdi ne yapayım? Ben Müslüman oldum elhamdülillah. Eşim Yahudi. Acaba nikahımız geçelim mi şu anda? Nikahı geçiremeymişsin böyle. Böyle kenara çekiliyor. Yani dokunmasın eti deriz böyle. Benim sabah örneğe bakayım diyor. Ben şimdi Müslüman oldum elhamdülillah. Acaba işim bana haram mısın? O Yahudi o. Kenara çekilirken böylece. İş uyanıyor. Ne oldu sana böyle böyle diyor. İşte rüyam böyle gördüm diyor. Ben de ona yakın bir rüya gördüm diyor. Yani sen açık görmedin ama diyor. Ben de rüya gördüm diyor. Ben de Müslüman oldum diyor şimdi. Öyle mi öyle? Kalk bakalım. Kalkalım şimdi bunlar. Ne yapacaklar bilmiyorlar ama muhtemelen. Bilmiyorlar ama. Namaz kutu. Şimdi unutalım bunları. Kalkalım bunları. Artık sabah bekliyorlar. Sabah olsa da gitsen müftülüğe de böyle. Ne yapacak bakalım bunlar bu şekilde. Ama akıllı peygamber sabah tamam tabi. Tabi sabah oluyor. Müftülüğe gidiyorlar sabah olsa. İkisi beraber gidiyorlar. Biz de böyle rüyamda Müslüman olduk ama bir de tekrar bir şey lazım mı bana? Benim arasında bir şey lazım mı? Yok diyor müftü böyle. Müftü diyor ki bunlara şimdi siz diyor sizin de İslam'ınız bizden daha eftal geldi. Bir gitti kelime şehadeti var ki kendimle getirdik böyle böyle. Siz de Resulü onu da getirmiştim bunu böyle böyle. Siz peygamberin mağlubi sahabesisiniz diyor muhtemelen. Sizin daha makbustanım bunlara böyle diyor. Ve tabii ikisi de gelin nikahları devam ediyor. Biz onu konuşalım böyle. İşte peygamberimizin doğduğu gece hürmetine biraz farklı olması gerekiyor o gece. İslam aleminde. Gönülle uyanık olması gerekiyor. Farklı olması gerekiyor muhtemelen böyle. Tabi iyilik de yapmak gerekiyor. Fakir fakire gözetmek gerekiyor böyle. Eline gelir kaldı ikramlar, şunlar bunlar böyle. Biraz sarabat-ı şerifeler Peygamber'e muhtemelen bu şekilde. Bunlara tabi eline gelir kadar yapmak gerekiyor bunları. Bir de günümüzde tabi daha da kolayı var. Mesaj var, mesaj. Herkese telefon var. Şurukta şurukta böyle. Çekiminiz mesajı böyle. Çekin mesajı böyle. Ben doğum günüsünde mübarek olsun, kurtarım diye, mübarek olsun zaten böyle. Bunları yapalım muhteremler. Ne kadar böyle peygamber sevgisi yaparsak, bak o Mısırlı böyle, evine peygamber geliyor muhteremler böyle. Bak Mısırlı böyle, karı koca, peygamber seviyorlar, seviyorlar, ziyaret yapıp evlerinde böyle, gece evlerine peygamber evine geliyor. Yerine geliyor muhteremler böyle. İnşallah Rabbim kabul etsin muhtemelen ibadetlerimizi muhtemelen böyle. Rabbim inşallah bize nasip etsin peygamber aşkın sevgisinden bir zerresini muhtemelen böyle. Yani bir zerresi olsun peygamber sevgisi muhtemelen böyle. Diyor ki bir hanım, salih bir hanım orada, Fariye Hanım böyle. Peygamber aşıkı. Medine-i Münevvere'ye geliyor. Peygamber kursuna geçiyor karşıya, mezun tümü geçiyor böyle. Ya Resulallah, seni sevmek haddim değil, seni sevmek bilmem ama severim diye böyle. Yani sevmek bir haddim değil. Yani bana mı kalmış, benim insana mı kalmış diye bak. Seni sevmek haddim değil ama severim. Yoluna vereyim başı, onu kızı kalmayayım sana böyle. Yani yoluna başını vereyim diye, canımı vereyim sana böyle diye. Yoluna vereyim sana böyle. Peygamber sevgisi muhtemelen böyle. Daha aşık peygamber muhtemelen böyle. En büyük şefaatçi mahşerde Resulullah mı böyle. Yani dünyada da öyle muhtemelen böyle. Dünyada o şekilde. Gazze'de bir fakir varmış Gazze'de. Borçlanmış. 300 dirhem. Gümüş payı, altın dirhem böyle. 300 dirhem borçlanmış. Ne almış, ne almış böyle? İşte 5-10 lira, derken böyle onu alalım bu şekilde. Ancak Avrupa buğday alıyor. Un da almıyor muhtemelen. Ev çek ekmek bunların bunları böyle. Aç çalışıyor böyle. Ödeyemiyor ama. Üzgün, dertli muhtemelen. Ah ödeyemeyen, boş öleceğim ben. Korkuyor. Korkuyor. Bir gece Peygamber Aleyhisselatı rüyasına geliyor muhtemelen böyle. Rüyasına geliyor. Çok insanmış kendisi böyle. Salih kişiymiş. Neyse bu üzgünsün. Ne derdin var senin? Efendim malum oldu tabi. Ya Resulallah. Şu kadar borcum var. 300 lira borcum var. Ödeyemiyorum bunu. Yani hamallık yap. Ne yapsın? Ancak o günkü ekmek kazanıyorum böyle. Zor, kıt kalbi, kuru ekmek. Biliyorum, ödeyemiyorum bunu. Üzülürüm diye. Ben bir üzülme. Yarın sen Gazi Mahmud'a git. Gazi Mahmud, Sultan Mahmud. Hükümdar, devlet başkanı. Yarın sen Gazi Mahmud'a git. Ona benim selamımı söyle. O senin borcunu ödesin. Ödesin buna. Ya Resulallah, inanmaz ki bana ama koca sultan. Yalan söylüyor bana. İnanmaz ki Ya Resulallah bana. Ona söyle. Her akşam oturunca yatağının üzerine yatmanı ver diye. Bana dedi, sahabe şey okurdu. Her akşam yatmanızı bilmiyordum. Yani dün akşam çok yorgundu, uykusuzdu. Allah'ım asla dedi ama sonra getiremedi. Dalıp gitti uyuyup kaldı böyle. Okuyamadı, dün akşam okuyamadı böyle. Ona bunu söyle, ona inanır sana böyle. Peki ya Resulallah. Ersin tam bir saraya geliyor. Nebeşler tabi kapıda. Ben sonunu görmem gerekiyor böyle. Çok acil, muazzam işim böyle yalvarıyor, yakarıyor böyle. İzin veriyor, içeri giriyor. Sultanım diyor, sana diyor selam getirdim. Resulullah'tan sana selam getirdim. Aleyhi ve aleyhisselam, ayağa kalkıyor, ay başım üstüne. Allah'ın. Peki nasıl oldu ama Resulullah bana selam götüreyi bana? Benim işte borcum var diyor, 300'den borcum var. Bunun ise ödemeni söyledi. Ah, ah, bilsem ki Resulullah bana selam göndermiş. Bilsem ki Resulullah sana böyle demiş. Canım kurban ama diyor, acaba inanayım sana diye amaçlıyım böyle. Evet diye sultanım diye. Ben de öyle söylüyorum peygamber diye. Seher gece diyor, oturun yatağına, okumun sarf-ı şerifi okumuşsun. Sarf-ı şerifi diye. Dün akşam Allah'ıma salli derken de diyor, uyumup dalmışsın, okuyamamışsın diyor. Tamam o zaman ben böyle. Üç liran borcunu veriyor. Üç liranı buna hediye ediyor muhtemelen. Kimse böyle bu şekilde. Bir de gidelim Mustafa Şehir Şahı muhteremler. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Rabbim inşallah bunları pek ulaştırırlar mevkten inşallah muhtemelen böyle. İnşallah Peygamberimize haber ver Rabbim meclisimizde muhtemelen böyle inşallah böyle. Rabbim şefaat bize ona muhtemelen böyle. Yani bir de en büyük şefaat cennette komşu olmak Peygamberimizden. Yani en büyük dua, en büyük şefaat cennette Peygamberimizden komşu olmak. Rabbim hem nasip edin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.